شالو شلل هچ اونیک دم ده خوان هچ اونیک ای قدر اونو کن هچ اوازه اونیک ای دم ده تیزره